ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. مروجی زی قاعدت الحرام سال 1432 ہجری قمری ہے، دومین جمعہ، نہمین روز بر حسب تقویم، برابر با 15 مہر ماہ 1390 ہجری شمسی قرار داریں. موضوعات هر چی چوتی جاها پشت کپی متراکم و فشرده و مزدهم قرار گرم. زی قاعده یا زل قاعده که چه ماه های حرام، جمعه گذشته این موضوع طرف اشاره ای بود و قبلا هم بود که ماه حرام یعنی چی، و از ماهای حج قافله ها و کاروان های خوش نصیبی که در تقدیر آیا زیارت حرمین شریفین، کعبه مشرفه عتبا بوسی شرف و بارگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عرض سلام سعادت شرف در حق آیا مقدر و نوشته بوتا از دنیای اقصان نقاط با بال و پر و پرواز و پیاده و پا برهنه و سر برهنه هر کسی و تی توان و امکانات زندگی مطابق عاشقانه به آ سرزمین پاک حرمین شریفین ره سپاره گیرو چند. هر مسلمان هم و غم در ای ایام عزیمت و قصد به زیارت حرمین شریفین ہے. و آ کسی کے چی یہ کاروانا پشت کپی تو پشت کپگی گئن جز حسرت و ارمان و اشک ریزی عاشقان دیار حبیب و محبوب با ریختن اشک از چشمان و تی سینه روشنی اشکر و اخگران و آتش پارایان سرا آپ ریچند و تا تسکین ده. خالق ذوالجلال بوتی فضل و کرم هر آرزو منده ای سعادت یک بری نه بلکه بارها و ما را در زمره ای اهل سعادت نصیب بفرمانی. اشکنک بوده که پانزدهم بانده یا شانزدهم پس فردا ایران اولی پرواز با خوش قسمتی انسانان به آس سرزمینا اولین بار شروع بند تو ره سفار سرزمین حرمین شریفین با خدا تعالی من امانا هم در ای سال عازمینا مقدر و میسر و مقرر بفرمانی و ما را هم در ای قافلیان اللہ تعالی جل شانو و تی وقت سرا شریک بوگی سعادتا عطا بفرمانی. از طرفی دیگه ماه ذی قعده ماهی که نبی علیه السلام و سلام حیات طیبه تاریخی واقع درخشانی پیش آتا و آ واقع مختصر اشی که نبی علیه السلام در سال ششم هجرت بعد از هجرت مکه به مدینه منوره ششمی سالا آرزوی دیرینه جدایی از کعبه مشرفه حضرت و صحابه کرام بیقرار کتو گیا. حضرت اراده فرمائیں با حدود 1400 نفر صحابی جان نصار یار وفادار بعضی از وتی زنان و ازواج مطهرات و افراد اهل بیت چه مدینه منوره میقات ذوالحلیفه یا احرام و عمره بس پیغمبر علیه السلام در مسیر راه حضرت خبرگرانه که قریش واکنش نسبت به سفره می چیوی هرچند مکه نزدیک بوان و در این مسیر راه حضرت گوتی خبرنگار و خبرگزاران به اصطلاح عموم جاسوسانا مسلمانی راه دا که قریش عکس العمل بررسی کنن که باری آمادگی دارن که ما وارد شهر مکه بین یا خیر. نزدیک غدیر الاشتات نبی علیه السلام ای موضع واجه فرستادیان که به شکل خاصی محرمانه رفت ای اخبارش کشف کتن کسی نفهمه که ایچ کاره هم که هم یه تگن چه کجای یه تگن در جمع مشرکین مکه طوری آن رفتن که کسی متوجه نبو خبر رسی نگبو که قریش به هیچ وجه آمادگی نداری که شما را در شهر مکه بپذیرن تو اجازه بده. در ای سال حضرت علیہ السلام به مقامی به نام حدیبیه که هنو ای نام شمیسیه این به نام شمیسیه اجا معروف بعضی نام قدیمی عوض بوده. قصه مفصلی ولی خلاصه ایشین که نهایتا صلح بین پیغمبر و کافران امضا بود و شرایط بسیار سخت و سنگینی که برای مسلمانان غیرت ایمانی قابل پذیرش نهتن به ازواج. تمام شرایط بظاهر به نفع مشرکان و کافران دو. اما الله رسول فرمان که من خدای رسول و هرچی خدا به من اشاره که من باید قبول کنم. ظاهراً این صلح شکست باریا به شکست برای شکست و ضرر مسلمانان بازی احساس کو و به نفع کافران حمودا حماس نماینده کفار فرزندی که در شکنجه مکه به سر بوچون فاصله نزدیکا پا به جولان و با زنجیران کشان کشان و تی مسلمانان پانگر رسیم فریادی کو مسلمانان منا پناه بده من امیل کافر من دوباره بران پت حمودا مشتی سلنامه امزای نبی تا منی چوکا دوباره به مکه بر نگرده. حضرت فرمائن که چیوه دی سلنامه امزا نبوتا مشتی امزا بوتا یا نبوتا اگر شیعه رعات نکنی ولی جز بنده های مصالحت بوتا می که مسلمانی اگر مدینه بیه ما ای رنده یای شما ماره تحویل بده چه مکه به مدینه بیت هم مار رندگه مار بده بری گردن مکه. اگر کسی چه مکه یا چه مدینه یا به مکه بیه شما حق نداره ای واپس ببری من نده شما رو. نعوذ بالله ای صلحانش بندان که دوانه که نبند چطوری بند بودتگا مرو چی یکیه یک دهم یا یک ملا یک ثروت قبول کن حکیم مقتدی گوشه یک کافر رو یه کافران مردمی حکیم کافرانی حبران گرگی ولی مسلمانان زانه که اللہ رسول ہیں. حضرت عمر بیتاب بھی اسلام عظیم قهرمان کسی که چه آئی وجود اترا بوا شیطان فرار کنت رو لو سلکت فجن خطاب به حضرت فاروق اعظم رسول اعظم علیہ السلام فرمانی آراہی کوچه ایک عمر تو بروے لسلک الشیطان و فجن غیر فجک شیطان دل راہی اختیار کن برگردی بروک ندار جی. یعنی چی یہ شخص فکر رائے مشورہ حبر تا شیطان دخالت نی کسی که شیطان ای راہ بدل لکم تی دورتا چی کجا یہ بدن تو کا وسوسہ دورتا. پیغمبر فرمائیں کہ پیشی امتانا هنچی انسان بوتا که جندش انسان بوتا که زبان انسانی ولی حبر آن دپه فرشتیانی حبر بوتا اللہ حبر بوتا من امتا اگر اپنی شخص ها گر عمر فاروق عمر بن خطاب رند من اگر نبی خدا رح بداتی حضرت عمر نبی کو اگر رح داتی حضرت عمر بھی قرار بھی ہے شیح رسول اللہ تو خدا رسول برحق نہیں بلے بلے عمر اللہ نبی برحق ما برحق نہیں مسلمانا یہ مشرک باطل ان راہ سرانا بلے جواب دن پیغمبر علیہ السلام گرہ حضرت یہ شرطان ودرو بنا فی کافرانا مشرکانا ما کہو یہ گوشہ دنیای نزوری دناعت و زعفی ما چرا زعف دستشان بدین زعف آبتی پرچی پیش داره جواب یہ عمر میں اللہ رسول ہوں ہر چی خدا من اشارے کا میں خدا حبر مطابق عمل کروں خدا همچون باشه که من باید این شرایط سنگین را قبول کنم. این بری همه در مکه هم بازی گوشن مکه خروسانی توار ازان سباهان یه حدیش کتش مردم هم همین جا که صلح بگی چه در آکشت پیغمبر نیلن رو بگی همه در شما این بری چمه داوتی سران بتراشی مکه مروی عمره ناکرده بودی سران اصلاح کنی مثل حاجی و اوتی حیوانان که شما را برای نظر کعبه گونه حدی کعبه همه دا سرش ببری اشترا همه دا نهر کنی بکشید چمه دا پتر بری مدینه دیگه سال آینده بیای مکه فقط سیروج عمره ادا بکنی همشی قضایی گا بکنی فدا پتر بری شرایط دیگری سنگینی امضا بکن بین طرفی حضرت عمر چه در رو بی قراره دومی نفر که بعد از پیغمبر بعد درد دل ظاهر کن که حضرت صدیق اکبر رضی اللہ رو پانک صدیق اکبر یا بابا کس آمار چیزه ما برحق نہیں بلے کافر باطل سرانہ بلے پرچه گروه ما این سختی این شرطان قبول بکنیم درو به نفی کافرانه بشه درست او بکر جواب بچا قلب صدیق اکبر با پیغمبر قلب اتحاد پیدا بکنیم همه صفات کماری که حضرت خدیجه کبری در ابتدای نزول وحی برای رسول خدا علیه السلام بیان فرمانی که انک لتصل الرحم ای رسول الله تو صله رحمی کنه تو تحمل الکل ضعیفانی باران بد کنه تکسب المعدوم کسی نیزگار هیچی نداری باران تو کته کسب کنه آن کمک کنه تو اینو علی نوائب الحق حوادث نابهنگام برحقی که برا کسی حتا آتش سوزی خانه اموال طلب بودنی تو کمک کنه آنا تقر زیف مهمان نوازی کنه این همی صفتانا ابو بکر صدیق وقتی چه مکه دروی لوجی برو رئیس طائفه قاره ابن الدغنه وش ابو بکر کجا رو تو وش مکه مردم من فی نماز نیلا من رو وش ملک درو وش ابو بکر آشاری که تیبه می مردم بودم مبن در بیام رو اشهر خیری هم اشهر چه در دوا کافر یه تشکیز نه پتر تو منی میاره و حمودا همی حبری که یا مکه همه صفتانا که بی بی خدیجه پیغمبر و یام بتنگا یک بی یک همه صفتانا ای کافر قبیله قاره رئیس برای ابو بکر صدیق بیان که انک لتصل الرحم تکسب المعدوم تحمل الكل وتقر الزيف تعين على نوائب الحق صديق اكبر چقدر الله تعالى شباهت جبلي فطري خلقي عملي و رسول خدا عليه السلام عطا فرمود ادام حضرت عمر مجاب کرد جواب دادن عمر اي الله رسول هر چی کا حماوی کی اسب بعد مبارکه رکاب و مهر بدار اکی رکاب دار بود کامیاب بود الزم بغرزهی ای رکاب داری ای افتخار بزن هر پیم هر راهی که آئی رو تی دست گو آئی رکاب و سر ببی تو هما پیم بیچ بار هر پیم راه رو هما پیم راه برو الله رسول حضرت عمر گوشی من چوتی این گستاخی خبران گو پیغمبرات این جرأت خبر کنه که بعدا زندگی تو پشیمان تو استغفار اومد و من گوه من این جسارت سرا خدا آیت نازل کن من مزمت کن قرآن من تو پشت دارا گو کافله شفا ما در حرکت دین یا برا پیغمبر منادی توار کو عمر من خطاب کجای پیغمبر تر لوٹگی من گوه حتما من باره آیتی بین مزمت نازل بو که من این فهمی حبر واجه خدمتا کو با جرعت آمیزی الله منی مزمت نازل بو تر حتما بل رواق لوٹی من و ترسین میدان میدان حضرت خنزی کا واجه سوره فتح قرآت فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا ای عمر آج چیزی که تو ذلت تصور کتا خدا بوشی این فتح مبینه فتح روشن و آشکارائیں سال شش هجری این صلح بظاهر برای مسلمانان رقت بار و سنگین زمین ساز فتح شهر مکه مکرمه و پاک سازی تطهیر کعبه مشرفه از گندگی بت‌ها و همه فتح مبینی که الله فرمان تگه صداقت پیدا بو مکه با 12,000 لشکر پیغمبر مسلمانانی فتح کنگ بو بدون کوچکترین تلفاتی 13 نفر کافر بودی شرارتا جوانهای ناپخته حرف ناشنو از مشرکین که با حضرت خالد لشکر روبرو بودتا حضرت خالد هرچی اجتناب کو چانی کو شگا بناب پیغمبر تاکیدی کتگتی که بچاره کسی خون دماغ مبی از کافران. ولی اگر کسی شیطنت اختیار کو مزاحمتش کو با مسلمین برو گندما چطور درو کن هنچ درو بشه بکن برونش دارو بزمید. این قدر احسانا با این همه ظلم که ما با احسان جواب دهیم پدام کسی شیطنت کنگ ور دوای همشین چو داس یا ماشین آلات دروگر هنگی چطور درو کنن کشت زرا درو بکن مشرکین مده. فقط 13 نفر جوان ناپخته کشل 3 نفر مسلمان به شهادت رسید. فتح مکه ایران کافران سقیف و حوازن در اطراف مکه طائف اوطاس ساکنتا آوات ترسیتش که به مکه که فتح بودن و بعد آخری نوبت نگیم و ما پیش که پیمیتی مردانگی و کاربندین و مسلمانان سر حمله بکنیم. پیغمبر اطلاع دیگه بود که حوازن و بنی جشم سقیف دست به دست هم داده علیه مسلمین آماده گیری کنگه برای جنگ. نبی علیه السلام مامور رهده پنهانی بررسی بی جریان واقعیت داری یا افواهی شایعی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مامورا بعد از تحقیق خبر به حضرت گزارش دا که بلے وجہ یہ موضوع راست 20,000 لشکر 20,000 فوج سقیف قبیلہ بنی سقیف حجاج سقفی قوم و حوازن قبیلہ بفرماندهی مالک بن اوف نصری و رهنمایی درید ابن سمیه بیش از 100 ساله شان تمام اوتی امکانات آماده کتا تیر اندازان سقیف و حوازن و شمشیر بازان ایک قبیله آماده ایم برای حمله به مکه مکرمه و تی لشکر سرا مسلمین سرا. مالک بن عوف جوانی فرماندهش کتگه درید ابن سمیه 100 ساله چه بنی جشم نابینایا ولی راه روگ زیکتی همنی سا گشتی پلنگی تحتی سرچ واپینی 4-5 نفری بیٹ بکن کشی ما کمیاشین تجربه کاری مارا رهنمایی کن کجا موقعیت برای جنگ آمادین کدا ما مسلمانان راه بگیرین و چه کارهایی بکنین حرکتش کتگا. ایک مسیری رسدان درید بن سمیه جسکو که جا کجائیں وشتش حنین قرآن عظیم حنین نامی آرد لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرت و یوم حنین همچکو بدر نام قرآن حنین یک دشتی آجما منگوش که کسی که به طرف عرفات رو سمت چپ با ایجا قرار داری وشتی گره همین جا به جنگ مناسبه همین چی در ریان بگیری ادیم آدی مسلمان که رسته ای در رهن وسط ها غافل گیرش کنی تیر بری جهر نمکا چو باران رو را تیرم بری یا برا گوشی داشت مشتی من حیوانات گوه کو خوشتر رو پس توارش کنه گو چوک جنین توار چوکانی گیره وگه اشکنه گو هردین تفلانی جنینانی برام شی ایچ کزیه این نابینایی پیرمت در کافرین گو وشش بله موتی چوک جنین مال اموال رینده احشام پر یارتگن کسی پشترا دل مبندی تو بخاطر اوتی جنا بخاطر چوکا بخاطر مالا مسلمانانی مقابلی تو که سستی مکن چوب بفهمی که ما هیچ پشترانی در امراها وشانگ من جنگ مکنم مسلمانانی اسیر بندستا گرگبا بعد موتی جانه بازی امرو چی پیشتاروی میدان تا خوب جنگ بکنم برای اوتی جنینانی ناموسانی حفاظتا کافر هم ناموس نام گیری کافر ناموس کفر آو دیرم ورتحال آسو چه ناموسی من از تلی ناموس ایمان ہے. وقتی که جبریل علیہ السلام به صورت انسان یا ملک اولین بار وحی یا پیغمبر علیہ السلام خدمتا برا بی بی خدیجہ و تی ناکوزات ورقہ بن نوفل رحمت اللہ علیہ کے یو حدی آئی در دوران جاہلیت شرک نفرت کو تگا نصرانی بود برتی که وقتی برازه تهبران جوس کن شی عجائبی دیستا واجه جریان بیان کو که چی شخصیت ها منه پرهتا دو بر سه بر آخر ها گوشت بوان ماشتر ما موانو کی وانا ما ایچی نوانتا آخر ها منه سومی رندا که ویل داتا گوشتی اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان و علم ورقه گوش که پریشان مبو هازن ناموس الذي جاء الى موسى ای همه ناموس هم همه فرشته رازدار هم ناموس ملائکه هم کفر چه ناموسی هم ای همه ناموس هم که اللہ هم موسی علیه السلام پانگر رہ جاتا تو نبی بے تو خدای رسول ہے پیغمبر علیه السلام تاریخ تا مختلفین سیرت نگاران به نوعی اختلاف کچکی ها چون مکه بیستوم رمضان فتح بودگا تا عید فطر حضرت تشریف فرما بعضی گوشتن پنجم شوال بعضی گوشتن ششم شوال تا هفتم هشتم اقوال هم هستن این روچا شنبه روچا روچ یقینی ایک شنبه روچا بوده ولی تاریخ بعضی ها پنج نوشته صبح شنبه ها نبی علیه السلام ششم شوال بنابیه قولی ها سال هشت هجری ها که مکه فتح بوده که چند روز پیش با همه لشکر عظیمی که چه مدینه مکه تشریف یارته که فتح بوده که و 2000 نفر دیگه چه مکه تازه مسلمان ها و حتی تعدادی از کافران مکه که انگه مسلمان نه ده امره بودن تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به طرف خونه برای افراد مزید امادگی مزید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 درهم از مردی به نام عبداللہ بن ربیعه قرض و وام زورد برای هزینه سفر جهاد و چه رئیس اعظم و بزرگترین رئیس مکه صفوان بن امیه که چنی ویدی مسلمان هم نها پیغمبر علیه صلات و السلام 100 زره جنگی به طور عاریت زورد نماز صبح وقت در تاریکی پیغمبر علیہ السلام وقتی که به همه در ریا حنین رسے مسلمین بی خبر از جیگه حوازن و سقیفا پیسر یہ سنگران گبتا با و تی شمشیرانی نیام شمشیرانی غلاپش پروشتا دور داتا گا مردان ما شمشیر جوت کی تو کنه کنی تاکی میدان فتح مکنی و تیر آنا تیر کمانش آماده یا نبی علیه السلام و تی خاندان ناکو ناکو زد و واجه آزاد کتایین غلام اشان واجه خدمتا نزدیک همراه حضرت اسپیتین قاطری سرا رونق افروزه تاریکی صبح دا وقتی که مسلمانان یه لشکر عظیم در ری حنین تا قرار گه آیا آمادیت بیسر سنگران تا از هر طرف تیرانی باران شروع بو مسلمانان سرا مسلمانانی پاد چه زمینا گوجک بودا به طرف فرار این فرار هم نویسندهان علتهای مختلف بیان کتا یکی از علتهای بارز آجمه من اشاره کو که جوان اگر پیرانی حبر نگیری گورا وقت هم مشکل تا گرفتار بی پر دگره هم مشکل ساز بی جوان جوش خروش ارزشمنده ولی به شرطی که از پیرانی هوش استفاده بکن وشن که یک علتی همیشیه که حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ زیر کمان و فرمان تعداد عظیمی از جوانان نو مسلمان مکہ و ایک قشر هم راتا و ایشان جلودارتا لشکره تمازی که حمله دشمن جلوگیری تدبیر نیست اینو جوانانی گورا وقتی که تیران چو بارشا بارانا لگتا رچگا شمشیر مسلمانان تا مان کبتا شانی پاد چه زمین چه سبوتا رو به فرار یک اده که لشکر فرار کن باقی هم فرار کن ای 12-14 هزار لشکر تا نبی کریم علیه السلام با حضرت صدیق اکبر با حضرت عباس ابن عبدالمطلب ناکو و ابو سفیان بن حارث و اسامه بن زید و همین خاصی افراد نبی علیه السلام قاطر سرا پابر جامن تا افتیداد معدودی مهاجرین انصار پاب فرار یک دوست نبی علیه السلام حضرت عباس هم قدی بلنده هم صدای خیلی بلنده اشتی توار که این شیران اسلاما که گودا صلح و دیبیه سال 6 هجری شام این دستا بیعت کتا چش شیرا بیعتش کتا که موتی جانم در راه خدا قربان کنی حضرت عباس با آواز بلند صدا کو یا اصحاب السمورا چه شچیره بیعت کنو کام معاهده کنو کام و خدا عهد بندو کام کجای شما اشه لبیک یا رسول الله برگشتن یا للانصار عموم انصار شما کجای اشه لبیک یا رسول الله یا للمهاجرین مهاجرین صحابه شما کجا رفتی لبیک گشان درو برگشتن دوباره نبی علیه السلام ای فاصله تا دیما تنها حرکت فرمائی کافران نیمو و فرمائیتی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب من نبیوں بر حقی اللہ که من گوشتا من اللہ رسول و پانگم منی حبرتا خلاف ناراست خلاف راست نی و من عبدالمطلب فرزندو شما عبدالله هم این پتا جنده جهان نیاری آپیم عبدالمطلب دنیای جهان تو که مشهوره من عبدالمطلب پیم شیر مردی نماسلون فرمائید حضرت عباس لگام قاطر داشت یا رسول الله تی شمشیر هر که کشک بی گورا بغیر جهنم کجای رو چو بلکه توبه ہی نصیب دیئے کی حضرتا بازی گوشن ایر کپ بازی گوشن سواری پشتاد این معجزه پیغمبره دست مبارکی زمین رسید هیچ کسی دست خوشتر سرا جماز بی قاطر سرا اسب سرا دست زمین نرسی مردم پیغمبره معجزه یشی واجه دست مبارک جهل کو یعنی مشتی خاک چی زمینی زو قاطر پشتا ریت انتی کافران طرفا اللہ تعالی فرمائی وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رما یدی که تو یہ ریکان جد کافران نیمگا چمان نیمگا تو نہ جتا اللہ جتا ہمی ذرات ریک بیابان ہے وشن که کافر یہ نمت که چم تو کا چیزی مرو اللہ گتا چمان لتا رگا Rıkan-ı Pakkan'a sahabe-i kiram'a hamle koyuyor Aleyhisselam İslam'a. Sahabeye fermanı ki ben diyeceğiz parça, mişki ve siyahi beyni ma ve beyni asman hail bu. İşi vakti ki zemina ka çişiya bir tiyedad-ı murçaha hazarani murçe bu seçemi çadıra şenguta ve fermanı kasem bukda ben ikhidaşa malayka edin. Allah Teala fermanı ki Hudayi Zülcelal'e ye nimet-i ihsana yad kene ki şumare der baz meydana ku kaffar-ı mukabele Allah'a nusret fermata çüti gayba. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين الجملة رزقنين إذ أعجبتكم كثرتكم يعني مسلماني دفع ترهت غير هذه لن نغلب اليوم من قلة مروشي ما كم بعد راس يسد سيزا نفر هزار نفر شكستا مروشي چارتا پانزا هزار نفر بيس هزار نفر شكستنا دا مروشي ما شكست از لحاظ کمبود شكستنا وري هرگز الله تعالى قال شما اوجبكو خود بيني بوشميتوكا قمي حبرا الله شما را تنبيهكو شما را كسرت قلت برا مسلمان مترانه يا وادي خدا کمک كده 313 هزار سرا کمک كده 70 كشا 70 اسير كده غريمت برا يا وقت خدا شکست ده 13-14 هزار نفر هم شکست ده خدا که نصرت مکن از اعجبتكم كثرتكم هیچ من مسلمان اعجاب خودبینی خود برتربینی تا گرفتار مبی که من اونو کسی من مترنه برو خدای کمک شامل حال نبی و ضاقت علیکم الارض و بما رحبت اللہ تعالی فرمانی زمین با وجود فراوانی و فراخی شمی سرا تنگ معلوم بود تنگ یا زمین تیر و شمشیر چرا زمین تنگ بینه انسان سرا زندگی تنگ بینه ثم وليتم مدبرين سپس شما پشت ماندا کافران نیمگا پشتو کو کافران کو تو پشتو دا تو فرار کو شما چ میدانا اے مسلمان بل خدا نعمتانا یاد کنے کہ ثم انزل الله سکینته على رسوله الله وتی آرامش پیغمبر سرا نازل کو مومنان سری نازل کو وانزل جنودا لم تروها لشکرانی کہ شما بچم ندیستن خدا راہ داتا براش میکو ملائکه لسکر وعذب الذين كفروا الله کافران همچی دندان شکنی شکستی دا همچی عذابی خدای با عذاب تعبیر کن کافران شکستا حوازن و سقیف جشم قبیلیانی شکستا خدا با عذاب تعبیر کن وعذب الذين كفروا شمع مخالف کافران 20,000 لشکر خدا با عذاب مواجه وذلك جزاء الكافرین کافران استضاء همشیئے ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء واللہ غفور رحیم اللہ تعالی بعد شیئے بازیا توبہ نصیب کو آنی توبہی قبول کو اسلامی شیئے مسلمان بوتا پیغمبر خدمت حاضر بوتا اللہ بخشو کی مہربانی خدای پیروزیئے کفار به شکست مبدل بود هرچی جنین چوکشن یارتگا درو بندی بود درو مسلمان اسیر کو برد تفل جنین مردین درو گرگ بودن درو اسیر بندی بود 6,000 انسان 6,000 نفر اسیر 24,000 شطور 40,000 گوسفند 40,000 40,000 گوسفند 4,000 اوقیا بیش از 35-40 کیلو نقره و 6,000 انسان شان غنائمت مسلمان غنیمت نبی علیہ السلام چون دشمنان چدا فرار کو درید بن سمیش کو رہا بر جتو به طرف اوتاس رفتن وای چوکا و مالک بن اوف نصری فرمانده جوان بی تجربه 20,000 لشکر آئی به قلعه طائفه پناهنده بود نبی علیہ السلام اراده فرمائن طائفه محاصره کنه و حضرت عبید ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ و ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ و جاب درید بن سمہ تعقیب رہ جاتا ہے. درید بن سمہ بدرک واصل کو کشک پیر مرد صد سالہ. مالک بن عوف قلعه طائفہ و قلعه بند بود تو چیزی مدتا محاصرہ بود، بعدا حضرتا بدون فتح چیزی مسلمان زخمی بود و در یہ جنگ حنینہ سی نفر مسلمان به شهادت رسید. حضرتا بغیر فتح طائفه محاصره پروشت و ای اموال غنیمت و اجار رہ داتن در جعرانه، که یکی از مواقیت عمره این که مردم عمره احرام لوٹی چه مکه برو ببندی همو در رو احرام بندم عمره ادا کنه مکه بکرم. تو نبی علیه السلام هم که برگشت طائفه جعرانه دستور داده غنیمتان همو دبری و او در حضرت تشریف فرما بو غنائم تقسیم بوتا و پیغمبر قبل از حرکت به مدینه عمره احرام چمدا بس و ذوالقعده تا احرام ادا فرمائیں عمره ادا فرمائیں بچه دا یاد که فارغ تر چه مکه در آگا به طرف مدینه منوره تشریف. او سرائی تها پیغمبر شیری گوهار حضرت شیما جوشمی سعدی جوشمی حضرت حلیمہ سعدیہ دختر پیغمبر علیہ الصلات والسلام بڑکنو خردی تاشیر خاریا چچار ماہ گیا پیغمبر علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ پانا جب اتا درمیان ہمی قبیلہ بنی سعد از بنی جوشما یک شاخی حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ بڑکتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانا اسیر کو گشتے مشمل نبی شیری گوہار پیغمبر علیہ السلام خدمت یا رگو وجا جس کو دیرگی وقتی ہن تی سنچ میں نے کہا ہم اثر بوتا تی نشانی کی ممزان تو میں نے شیری گوہار چیئے و تی دستی بدنی جای ظاہر گوشتی وجہ تی ای مبارکی دندانانی پدین تو من آمودی تفلی تا ای جا من جای تا گاز گفت پیغمبر علیہ السلام آو تی ای دست گاز گرے گئے نشان جای آوشتی خیر راست ایمونی دندان نبی علیہ السلام مبارکی دندانا دندان های مرواری دمانند دی کئی دپاس دی حضرت او چادر چیر گئے گوشتی کی چادر سرا بگئے احترام فرماتی پانگ من یائے من تر برون گو مدینہ قوم پانگا برگردے تو آزاد ہے ننک تنہا آزاد ہو تو قوم سفارش و شفاعتی کو آئی شفاعت پذیرفتہ بو نبی علیہ السلام تا 10 روز یا 13 روز جیرانا منتظر ہو کہ انسان میں اسیر بکنوں برون آخر شی تو بکنوں بکن. حضرت رحمت للعالمین ہے منتظر بود که شاگ بیایا توبه کنه عذر خواهی بکنه و تی افراد بلوٹا حتی غنیمتان بلوٹا منش برگرده ولی ای وقت که یحتن دیر بود بعد از 12 الی 13 روز حدود 14 نفر چه حوازنا نبی علیه السلام شیری امو هم امراها و مردی از قبیله حوازنا به نام زهیر ابن سراد شانی خطیب و سخنران و متکلمه یه حتی حضرت خدمت جیرانه و مشرب اسلام بوده مسلمانش اسلامش قبول کو و اگوشتی و جمعه یه حتی که میں مالانا میں فرزندانا میں چوک جنینانا بما برگرده و آجا فرمان که انی استعنیتو من خیلی ای تقسیم اموال غنیمتانا به تاخیر دور داتا که شاید شما زودتر بیای ولی شما نیا حتی بیا ودی هنو دو چیز من شما رو داتا نکن مجاهدین سربازان اسلام بحری ها یا مالان شما واپس کنو رینده و مال و زر و نقره یا شما مردمان افراد انتخاب به شما هی. جایان باز چنائش جا و زہیر بن سردے یہ قصیدے مفصلی واجہ تمجید تا بنتی استاد سخنران یا در قالب اشعار نبی علیہ السلام شان رحمت للعالمین عالمینی مدح ثنا کے حضرت جود و کرم ہے چیزی کے صاحب قصیدہ بردیا فرمانتا یا اجود الناس من مازن و متنقی و اکرم الناس من حر و من عبدی نہ آزاد تھی کرم و جود و سخاوت مقابلے کتن کنا نہ غیر آزاد مسلمانانی کباب کنا کو پچگانا بچارے مارا چھ ملک جلا وطن کے نگام بچارے جنگ ہائے بدر و احد و خندق دا مسلمان مقابلہ ہم بچارے ہنو چھ ماشنا انتظار چھئے تمام کافر جمع مسل حراما اخن کریم ابن اخن کریم تو وقت ہم برادر بسیار با کرامت و بزرگواری ہے تی پیت ہم بزرگواری بتا مارا چھ تو احسان انتظار ہے فرمانی اذهبوا انتم الطلقاء برے شما پا آزاد کیا اچھی احسان خدا روی زمین تا شاہان کافر و مسلمان و قدیم و جدید تا نمونہ در گی جیے گی ادا کشم ای شیران وانی امنون علیہ علینا رسول اللہ فی کرمی فإنک المرء نرجوہ و ندخرو تو ہما انسانی ہے کہ ما چھتو امیدواریں و ما ترا بھنچی روچی یا رواتی حتا ننتظرو ما چھتو انتظار داریں و ما ترا برا ہنچی روچی زخیرہ حساب تو امنن علا بیزت قد آقها قدرو ممزق شمل و حافی دارے و یرو منت ایر بکمبر یک ہنچی گروہی سراکے تقدیرانی برگشتن روچی ما تقدیر برگشتگانی سرا منت و احسان بفرمائیں زمانہ تغیراتا میں جمعیت تک تک بارا بھارا کرتا یا خیر طفل و مولود و منتخب فی العالمین اذا ما حصل البشر درمیان انسان وقتی کہ میں رسی کنگ بھی تو در زمان ولادت بہترین مولود ہم لوگ تھے کہ مادر موجودہ پہ دنیا یہاں گئے و بہترین طفولیت و طفل ہم در عالم انسانیت تو ہوتے گئے و اللہ مروچی انتخاب کرتے گئے بہترین انسان انسان تھا انبیاء سرور و رحمت للعالمین توے امنن علا نسوتی امنن علا نسوتی قد کنت ترزعو زنانی دا ہستا کہ تی شیری رضائی خالیانا تی شیری خالیان تی شیری ماتے گوہرانی من دیانی تاہا ہو رہے یا رسول اللہ اشان ترا بوتی سینیانی شیرا شیر فراوانا اشان ترا شیر میچین تر شیر والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ ہر چی منی سہم اسیران بنی عبد المطلب و بنی حاشم ہر چی سہم بادرست آزاد شمی ولی اجازہ دے کہ من چون تقسیم کتنگا ادھگی مجاہدین من در بارے آدھگی اسیران کہ آنی سہم صلاحی جنو جستیش کرو حضرت کے صلاح بجان کئی قبول نہ کرو رستان اوتی موافقت آمادگی برا اسیران برگردی لگا کہ تقسیم بوتا گا مان دست دیا گا بوتا گا اعلام کو حضرت فرمائیں شاد شما برو در واسطی کو من چوبے شگی شما برگردی شما کد خدا شما معرف شما ریش سفید آیا شما را تحقیق کنا بارین کہ دل یہ حبر کو من کتا کئی دل مان نہیں اجبار میں بھی آئی سرا اگر کسی واجہ فرمائیں کہ راضی میں بھی من در نزدیک ترین غنیمتی کہ اللہ تعالیٰ برگردینی به مسلمانان در جہاد های آندہ من آن جبران کنو بدل لشتا فدا ہم نفران یادن تحقیق شوہر قصد قبیلہ ریش سفید و کماشان کد خدایا ایرامش کو یا رسول اللہ تمام صحابہ راضی ہے نبی علیہ السلام آنی تمام بندی 6000 انسان در آن واحد چه اسارت و بردگی و غلامیاں امام المرسلین احسان آزاد فرمائے، 6000 انسان در یک قدم. در یہ مسیرہ تعداد از کفار مسلمان، ہمی کافران کا امرہ تھا مسلمان. وقتی کہ اولی بار شکست مسئلہ پیشیا، ابو سفیان بن حرب کے مسلمان بودتا گا، اولی معلوم بھی متزلزل آئی شکستی کدی، گوشتی یہ شکست دیمان ان دریا بداری گوشتی. شیبہ بن عثمان نام ایک آئی پت احد آکو شنگ ہوتا ہے، گوشتی مروچی مہوتی پت انتخاما جو محمد یرون صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ دیکھ شکست دیا برد اولیاء در مقابل جنگ ہنین انتہا. مردی بن عام کلدہ بن حنبل آئی زبان درات گوشتی کہ مروچی سحر مہران درو باطل ہوتا، نعوذ باللہ، چوبی اسلام سحریہ وہ یہ سحر ہمیشہ برباد ہو تو اسلام شکست ہوا. صفوان بن امیہ ہم رئیس مکہ کے انگا مسلمان ہے، گوشتی تیدا پر خاک باتی مرد کر انگا مسلمان نہیں جواب دا ساکت بو گوشتی تی دبا خدا ساکت کنا تا بقول ما شما تی دب گونگ بو تی چیئے براکتی کنے قسم بو خدا برای من خوش آیندہ ترین قریشی منی مربی بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چو قریش منی مربی متولی بی تا شک یک حوازنی منی سر پرست بی رندہ مسلمان بو وقتی کہ جیرانیا دیستی کہ نبی علیہ السلام ہر یکیا چھ طلقا و نو مسلمانا ست ست ہشتر جائزہ دے گی، ست ہشتر نہ یکی دو سی ہشتر، ست ہشتر ابو سفیان دا، ست ہشتر ہمیں صفوان بن امیہ دا، دیگر رؤساء ست ست ہشتر حضرت دا دا کیلو کیلو کیلو نیم نیم کیلو کیلوان سرا ننتی دا سرا نقرہ تقسیم بو 40000 گوسفند کجا رفتا. صفوان بن امیہ وقت وہ تو وقت جواد ترین سخاوت من ترین انسان چم خیرہ بودا سخاوت ما سخاوت من دیتا حاتم انام ادا و اصل صفر ہے مشتی قسم به خدا ای پہنی سخاوت عادی انسان کو تو نہ کہنا، ای سخاوت نشانی ایک ای شخص اللہ نبی مشتی وہ ہم ہوا حمود کلمه یای وقتی جیرانه یا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مسلمان ای یک خاکه تصویر بسیار واقعی ولی مختصری از غزوه حنین که قرآن عظیم آیه مجد و سنا ای سوره تا بیان فرمائن تا ای آیات کریمه تا ای در ماه شوال پیشه تگا زی قاعده جریان مجزه آسا و حضرت سیدنا عثمان بن عفان فضائل زرینی بابی که در صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ ہم نامنتی روشنابو نبی علیہ السلام معجزات عناوین زندگی بشکف شاید جمعہ آئندہ و جمعہ آئندہ شمیدی ما بیان کرنے گا درود شریفانی اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ارادہ ایشی ہے کہ میں رب کم مروچی سخنرانی تمام کرنا ہوں، یہ مقدار دیری آگی رب آئندہ انشاءاللہ صدای کرنا گبی کہ رب کم میں سخنرانی تمام بھی روچ پروچ روچ زودتر زور بھو گئے و نماز جمعہ ہم انشاءاللہ یہ تو ہم زور وقتا کم کم بتدریج رسی انشاءاللہ ساعت 12 ولی بتدریج کشما بزانی چیز